średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Jak tam szkoła? Wszystko fajnie? To co, idziemy do parku? Pozbieramy kasztany, a może poskaczemy przez kałuże? Ale mamo, pada! No pada, pada, weź kalosze. Multivitamina Tymbark daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Uznania winy i kary grzywny żąda prokurator dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Chodzi o jego zeznania podatkowe, przez które stracił stanowisko w rządzie. 750 milionów złotych, tyle pieniędzy musiałoby zapłacić państwo, czyli podatnicy, policjantom, gdyby sądy uznały, że zamrożenie im pensji było niezgodne z prawem, a pierwszy pozew zbiorowy jest już w sądzie. W tym serwisie Trójki także o kłopotach Komisji Europejskiej, których sprawcą jest jej szef. Zakończył się, upraszczając, proces o zegarek. To jest proces karny, w którym na ławie oskarżonych siedzi wciąż poseł i były minister transportu w rządzie Donalda Tuska Sławomir Nowak. Jest oskarżony o złożenie 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił między innymi, że ma zegarek wart więcej niż 10 tysięcy złotych. Prokurator chce dla niego grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych, bo jak podkreślał dziś na sali sądowej Przemysław Nowak, będzie to sprawiedliwa kara za cel nie wpisanie zegarka do świadczenia majątkowego. Tego rodzaju kara będzie miała realną dolegliwość dla oskarżonego, biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową i spełni wszystkie cele tej kary. Prokurator przekonywał też, że ten proces jest ważny dla wszystkich zobowiązanych do wypełniania oświadczeń majątkowych, bo wyznacza granice. A Sławomir Nowak przez cały proces powtarzał, że zegarek był prezentem od rodziców i żony. Sąd słucha jeszcze mowy obrońcy, a wyrok ma zostać ogłoszony za kilka dni. To może być największy pozew zbiorowy w historii. Policjanci będą walczyć o waloryzację pensji. Ich zarobki są zamrożone od 5 lat, choć jak przypomina MSW, raz dostali podwyżkę. To nie załatwia sprawy, odpowiadają związkowcy i szykują się na sądową batalię. Jednym z najbardziej aktywnych regionów w tej sprawie jest Dolny Śląsk. Policjanci nie mogą strajkować, stąd droga prawna. Zgłaszają się kolejni chętni, mówi Dariusz Szachnowski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Kancelaria mówi nam, że mamy duże szanse wygrać to. No w tej chwili jest kilkuset policjantów z Dolnego Śląska zapisanych. Przełożeni policjantów nieoficjalnie nie mają nic przeciwko działaniom związkowców. MSW nie komentuje sprawy. Mecenas Jarosław Sędzik wylicza korzyści z przyłączenia się do pozwu. Średnia wartość sięga poziomu od 4 do 5 tysięcy złotych plus odsetki. Szef Śląskiej Solidarności Kazimierz Kimso nie ma wątpliwości o słuszności protestu. Waloryzacja wynagrodzeń się należy jak psu buda. To jest rzecz elementarna. Na razie do pozwu przyłączają się tylko związkowcy. Inni czekają na pierwszą wygraną. Niech oni wygrają, my poczekamy. Oczywiście to tak nie działa. Każdy będzie musiał tą drogę przechodzić od nowa. Do sądu trafił już pierwszy pozew zbiorowy podpisany przez 221 funkcjonariuszy. Gdyby na taki krok zdecydowali się wszyscy policjanci, to wypłata zaległych podwyżek wraz z odsetkami kosztowałaby Skarb Państwa prawie 750 milionów złotych, a sprawą zajmowała się Elżbieta Osowicz. Dzisiaj debata w Strasburgu, a w czwartek głosowanie nad wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Jej szef, Jean-Claude Juncker, znowu będzie się tłumaczył przed europosłami. Powodem jest ujawniona afera podatkowa w Luksemburgu. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie wykazało, że kiedy premierem tego kraju był właśnie Juncker, ponad 300 międzynarodowych koncernów podpisało umowy z władzami i płaciło bardzo niskie podatki. Koncerny osiągały zyski, unijne kraje traciły miliardy. O szczegółach Beata Płomecka. Nie najlepszy to start dla komisji, która miała dać powiew świeżości. Jean-Claude Juncker początkowo unikał mediów i nie chciał komentować wyników dziennikarskiego śledztwa. W końcu jednak kilkanaście dni temu wystąpił publicznie i powiedział, że ponosi odpowiedzialność za to, co działo się w Luksemburgu, kiedy był premierem, ale przygotował też linię obrony. Tego typu praktyki istnieją w 22 państwach Unii Europejskiej. To nie jest specyfika luksemburska. Można odczytywać więc, że władze pozostałych krajów też mają coś na sumieniu. A wyjściem z sytuacji, jak podkreślał szef komisji, jest większa harmonizacja unijnych przepisów w tej dziedzinie. Te tłumaczenia nie przekonały eurosceptyków, którzy nadal domagają się odwołania komisji. Ich wniosek, głosowany w czwartek, ma jednak małe szanse powodzenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjan czekają wyrzeczenia i oszczędności. Trzeba będzie zacisnąć pasa, przyznaje minister gospodarki tego kraju. Wcześniej poinformował, że z powodu sankcji Rosja straci w tym roku 40 miliardów dolarów. Jeszcze dotkliwszy jest spadek cen ropy i osłabienie rubla. Na tym federacja traci ponad 100 miliardów dolarów. Rosyjski minister zapowiedział, że w związku ze spadkiem dochodów należy oczekiwać spadku wynagrodzeń. W ocenie Antona Siłanowa przy wysokich cenach ropy rubel był nienaturalnie silny, a budżet Rosji zasobny. Teraz wszystko wraca na swoje miejsce, stwierdził szef rosyjskiego resortu gospodarki. Poinformował również, że rząd już pracuje nad programem oszczędnościowym. Siłanow zauważył, że najważniejsze dla rosyjskiej gospodarki jest przyciągnięcie zagranicznego kapitału. Według jego słów obecnie z Rosji odpływa wraz z inwestorami około 130 miliardów dolarów rocznie. Dziś także bank centralny poinformował, że szacowane przychody rosyjskich banków będą niższe o 10% w stosunku do ubiegłorocznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz jeszcze krótko o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce, jak zawsze o 15. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Według najnowszych prognoz w centrum i na południowym wschodzie Polski do końca dnia pogodnie, na zachodzie deszcz, a na Podlasiu śnieg albo marznąca mrzawka. W nocy na zachodzie będzie padał deszcz, na wschodzie i w centrum śnieg od minus 3 do plus 2 stopni. Jutro bez opadów tylko na wybrzeżu, poza tym deszczowo w centrum i na wschodzie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W Augustowie termometry pokażą 0 stopni, w Warszawie jutro 3, we Wrocławiu 6, w Szczecinie 7. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny!

Bardzo ładny widok, bo to jedyne miejsce w Warszawie, skąd nie widać Pałacu Kultury. Taka ciekawostka. Wie pan, bo ja byłem tu u was na Euro. I tak mi się spodobało w waszym kraju, że postanowiłem tu jeszcze raz przyjechać i wszystko dokładnie pozwiedzać. Kibice wracają. A komu pan kibicował? No jak to komu? Biało-czerwony! Tak jest, gospodarze! Dania biało-czerwoni! Biało-czerwoni! Czyli pan jest z Danii, tak? Tak! Moja żona jest półdunką. A skąd pochodzi? Z Duńskiej Woli. Czyli pan przyjechał pozwiedzać Polskę, tak? Tak. Wie pan, postanowiłem porównać Polskę i Ukrainę. A co tam porównywać? Przecież u nas 100 razy lepiej, wiadomo, jak to mówią, im dalej na wschód, tym większy smród. Dobra, to co, zwiedzamy. No to dobrze się składa, nie musimy nigdzie jeździć, prawda? Stoimy tutaj, popatrzymy sobie z góry na wszystko. Proszę bardzo, tam na górze Bałtyk. Morze? Morze. Ciepłe? Jak spojrzenie Macierewicza. Pod spodem Gdańsk. No to wiadomo, Stocznia, Żuraw, Solidarność, Wałęsa. O, Wałęsę to pan kojarzy, nie? Walesa. Tak, kojarzę. No. I powiem panu, że drugiego takiego papieża to nie będzie. No. A ten nowy papież Franciszek, jaka skromna chłopina, autobusem jeździ. Jak nasz biskup się o tym dowiedział, to też sobie kupił autobus. Pod spodem Toruń. Do tego Torunia to moja babcia jeździ co miesiąc i wydaje tam panie fortunę. Fortunę? A na co? Pierniki żre. Szersza niż wyższa. Panie zdani, tak? Tak. Uwaga, zagadka. Co je ludożerca, jak jest na diecie? Nie wiem. Sałatkę z duńczykiem! No, może pan to opowiadać znajomym, nie chcę za to pieniędzy nic. Tak. Proszę bardzo, pan tam spojrzy tam, Mazury. Widzi pan takie baraki tam, parterowe? Tak, widzę. A co to jest? Więzienia CIA. Od Amerykańców mamy. Miała być tarcza antyrakietowa, jest coś takiego. A jak Rusy jakąś nisko rakietę strzelą, to może się od tego odbije. Oj, mamry. Tak. Jak ktoś trafi do takiego mamra, to jest praktycznie śniardwy. No, jak to mówią Mazury, cud natury na tortury. No, goście do wora, wór do jeziora i fora ze dwora. Tam pan spojrzy, bagno biebrzańskie. Drugie co do wielkości bagno w Polsce po PZPN. A przepraszam bardzo, a co to jest ten PZPN? Też rezerwat. Tylko komarów mniej. O. Tam z kolei Puszcza Białowieska. Tam żyją, rozmnażają się, trawę żrą, żubry. Widzi pan jakiegoś żubra? No właśnie nie widzę. Nie ma. Nie ma. Czyli stało się. Podobno mieli wszystkie żubry wytłuc. Ale dlaczego? Bo PKO zmienia logo. Czyli zostały już tylko żubronie. Przepraszam pana, a co to jest ten żubroń? Żubroń to jest taki byle co, taka krzyżówka, żubra i krowy. A to drugie takie. Które? Bo też o tym czytałem. Biedroń. To czego to jest krzyżówka? Idźmy dalej. Tamto miasto, niby szare, niby zwykłe, niby nic szczególnego, a jednak królewskie. Jednym słowem, Ciechanów. Ciechanów? Królewskie? A dlaczego? Doda jest Ciechanowa. Doda. Taka nasza piosenkarka. No, niby że królowa. A to ja ją widziałem ostatnio w internecie, jak trzymała takie różowe berło w ustach. Jaka królowa, takie berło. A przepraszam bardzo, a co to za miasto tam? Które? Tam. Kędzierzyn Koźle. Dziękuję, baranie. Pan teraz łaskawie się obejrzy, spojrzy w górę. Tatry. Tatry, Zakopane, tatrzańskie szczyty. Ładne? Na góry ładne, tylko wie pan, chyba obiektyw brudny. Gdzie? A pan pokaż tę lornetkę. Nie ma co trzeć, to rysy. Tam z kolei Śląsk. No to wiadomo. Węgiel, górnicy, kłopoty z węglem i z górnikami. Cztery rzeczy. To ja wiem. Tam rząd zamyka te kopalnie i ci górnicy przyjeżdżają protestować do Warszawy. Tak było, ale rząd się wycwanił i teraz zamyka kopalnie, jak górnicy są w kopalni. Także oni tam trochę poprotestują, coraz ciszej. Jeszcze na koniec taki najsilniejszy poskrobie i fajrant. A ja pamiętam, przecież kiedyś jeden górnik z Polski to zdobył drugie miejsce na Eurowizji. Górnik? Górnik. Górniak! Gdzie górnik? Górniak! Panu się pewnie pomyliło, bo ona też taka przydymiona trochę. Tak. Górniak. Po pierwsze to kobieta, po drugie teraz by pan jej nie poznał. Bo? Toks. No. Ale powiem panu, one wszystkie teraz wyglądają, jakby wsadziły głowę do ula, ktoś z boku podleciał, kopnął i... No. A taka jedna, to się chyba do pasa wsunęła. Ale powiem panu, mi to pasuje, to nawet powinni refundować. No i na koniec, Gniezno, początek państwa polskiego i Hel, końcówka państwa polskiego. O, a tu w środku chłop wyszedł z kościoła i od razu wódę chleje. A to kwintesencja państwa polskiego. No jak? Może być? Nie, no bardzo fajnie. No pewnie. Naprawdę bardzo ładny kraj. Mówiłem. Wie pan co, to ja teraz pojadę na tę Ukrainę. Pan się przyczepił tej Ukrainy jak pijany płotu. Powiem panu coś takiego, że pan z Polski nie wyjedzie nigdy. W Polsce, proszę pana, u nas są najpiękniejsze dziewczyny na świecie. A ten zespół Jarzębina to... To Ukrainki. A Anusia ładna, gdy się bawiła, miłością zdradna sobie złowiła. Antek bez serca ułożył minę, mówił do serca, uwiódł dziewczynę. A Anuś nie głucha, cóż czynić miała? Przysiąg, że kocha, zdrady nie znała. Przy krzyżu róży bujała trawa, Antek był chorzy, Anusia żwawa. Trawki zbledniały, a Anuś nieboże, Antek nie stały. Wtem przyszedł Kuba, Kuba wesoły, Anusiu luba, porzuć mozoły. Przestań już szlochać, niech Antek zginie. Chciej Kubę kochać, siądź przy różynie. Anusia wrzasła, ta róża kole, tu miłość zgasła, przede mnie wolę. Albo jeszcze taki wierszyk kolejowy mi został. TLK u stronie stoi przy Strzyczkowskim i Wronie. Ale to już może dosyć, proszę państwa, tych wierszy zapowiadających nasze kolejowe występy w związku z prezentacją obrazów z kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Jeszcze raz tylko przypomnę, że dzisiaj ta wystawa została otwarta na Dworcu Centralnym i jakby ktoś chciał zobaczyć, to zachęcamy, polecamy, no i polecamy nasz kalendarz. Anusia to piosenka z płyty Silny Kazik pod wezwaniem, z płyty, na której Kazik śpiewa piosenki silnej grupy pod wezwaniem. A za chwilę bardzo serdecznie przywita się z państwem Jan Węglowski. Będzie też piosenka Wojciecha Młynarskiego Nie mam jasności w temacie Marioli, a zanim to nastąpi, jeszcze zaśpiewa u nas Kuba Sienkiewicz. Klęska czystości, zniknął brud, daremny cały człowieczy trud. Mucha nie siada, nie leci wiór, w całym nie znajdziesz dziur. Plaga, plaga, plaga, nawet protekcja nie pomaga. Wokół tylko czyste ręce, białe zęby i nic więcej. klęska czystości. Po co się złościć? Każdy jest dobry i patrzy w oczy. Żal kupca i szpiega, żal dziennikarza. Historia się nie obraża. Plaga, plaga, plaga. Nawet się nie wychyla waga. Wokół tylko czyste ręce, białe zęby i nic więcej. Klęska czystości, wielki pic. Paskudzisz w opór, a tutaj nic. Widzę przed sobą czarną przyszłość. Było się parać sztuką czystą. Plaga, plaga, plaga. Nad wysypiskiem biała flaga. Jałowe spory, czyste intencje. Białe zęby i mokre ręce. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Ja niedawno zwiedzałem pewien pałac należący onegdaj do pewnego króla i zauroczony tym zabytkowym obiektem zapragnąłem przenieść pewne wzorce użytkowe z monarszej rezydencji do swego M3. Spodobała mi się bowiem struktura funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń. Naturalnie zwierzyłem się ze swego zamiaru małżonce i o dziwo zyskałem jej aprobatę pod warunkiem, że drugi pokój z naszych dwóch, który nominalnie należy do niej, zostawię w spokoju. Wolę już, dodała żona, gdy swoją nadaktywność realizujesz w domu, niż jakbyś miał latać z nią po mieście. I w ten oto sposób przystąpiłem do przeobrażenia naszego gniazdka w iście królewską sadybę. Na 8 piętrze, na które wiodły wspaniałe lastrykowe schody, wstępowało się do holu, czyli według poprzedniej nomenklatury przedpokoju. Idąc zaś wzdłuż szaf wnękowych wykonanych z przedniej marki płyt paździerzowych, wkraczało się do pokoju, pardon, sali. Tu niestety zmuszony byłem do pewnych ograniczeń wynikających z tak przyziemnego powodu jak mikrymetraż. Ponieważ mój pałac liczy w sumie 54 metry kwadratowe, tak zwany duży pokój musiał zostać podzielony na kąciki spełniające odpowiednie funkcje. I tak jeden z nich zmienił się w pokój muzyczny, gdzie z racji irytującego braku miejsca umieściłem wyłącznie grzebień i harmonijkę ustną. Dalej, w tym jednym pokoju znalazło się między innymi miejsce na bawialnię, zgromadziłem tam bowiem wszystkie zabawki z mego dzieciństwa, stołowy, stał tam taki składany stolik, czy myśliwski. Był na nim kawałek ściany z gwoździem, na którym wisiała lornetka oraz kapelusik z zawiadiackim piórkiem. Łazienka stała się pokojem łaziebnym, toaleta wygódką, a kuchnia kuchnią. I właśnie ona stała się kością niezgody. Umyśliłem sobie bowiem, że jeśli już nas nie stać na pełny garnitur służby, to powinniśmy przynajmniej zatrudnić kucharza. Dałem więc dyskretne ogłoszenie, że poszukuję mistrza patelni do pracy w pałacu. No i następnego dnia pojawiła się na naszych pokojach urocza absolwentka technikum spożywczego. Niestety, żonie nie spodobała się moja niespodzianka, a to ze względu na to, że adeptka przystąpiła do pokazu swoich umiejętności w samym fartuszku. I raptem znów wprost z pałacu znalazłem się w swoim skromnym M3. Ale nie rezygnuję z marzeń o królewskim życiu i obecnie zastanawiam się, czy by nie poprosić o rękę którejś z akurat wolnych księżniczek europejskich. Nie wiem tylko, jak na to zareaguje moja połowica, ale mam nadzieję, że się zgodzi, zwłaszcza kiedy zapewnię ją, iż będzie to wyłącznie białe małżeństwo. Ale któż zrozumie kobiety, zwłaszcza te zamężne? Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie. Młody człowiek w Sochaczewie, typ liryczny, rzekł mi kiedyś na przystanku autobusu: umysł, wie pan, mam w zasadzie empiryczny, ale w jednym nie mam z sobą konsensusu. Znam Mariolę, pytam: kochasz? Mówi: kocham. Krótko mówi, choć ma słownik nie najmniejszy. Więc gdy wracam od Marioly i na Socha, czewskie syty, patrzę to na dzień dzisiejszy. Nie mam jasności w temacie Marioly. Nie mam jasności i dość mnie to boli. Jak ona mówi: te, nie rób mnie wioski, to daje dowód ironii czy troski. Ona mnie mówi: wyklepuj mnie z chaty, bo zapadajesz zbyt smutne klimaty. A jak chcę odejść, to wyjść nie pozwoli. No nie mam jasności w temacie Marioli. Jak ona mówi: wiej ze mną do tłuszcza, to serio mówi, czy podpuszczę? Jak mówi, porwij mnie choć do kobyłki. Poważnie mówi, czy dla zmyłki? Ja do niej, czemu do tłuszcza, kochanie? A ona do mnie, a grzesz ty kasztanie, tępy modelu, drętwy aparacie. No nie mam jasności w mariole temacie. Na wiosennym niebie młody księżyc ziewał i do dziewczyn puszczał oko od niechcenia. A ja rzekłem, mój werterze z Sochaczewa, ach, postaram się ukrócić twe cierpienia. Gdy się wypowiada płeć tak zwana słaba, to jest tylko, zapamiętaj mój kolego, to jest tylko zwykłe babskie szabadaba. A ty bierzesz to logicznie i dlatego nie masz jasności w temacie marioli, w temacie dziuby, marzeny, haliny. Możesz ich teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz, w tym nie ma twojej winy. Lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wij ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to odchłań zmysłów, a nie zmyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to temat sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości. Nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma. Mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu, więc nie rób wioski, wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie marioli. Przedwczoraj w Krakowie miałem przyjemność uczestniczyć w koncercie piosenek Wojciecha Młynarskiego. To był koncert galowy Festiwalu Twórczości Korowód, zorganizowany przez Fundację Piosenkarnia Anny Treter. No rzeczywiście dużo się tam wydarzyło, wielu wspaniałych wykonawców. Mam nadzieję, że państwo, którzy w Operze Krakowskiej uczestniczyli w tym koncercie, mają podobne odczucia. No i wiwatująca publiczność. Wojciech Młynarski pojawił się na scenie, odśpiewał suplement do piosenki Róbmy Swoje. Naprawdę na długo niezapomniane wrażenia. Za 24 minuty, godzina 15, czas najwyższy na powtórkę z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla państwa kurs gry na instrumentach. Kolejny monolog Jana Kaczmarka. Kolejny, bo to cykl takich kursowych porad, jak się nauczyć grać na różnych instrumentach. Marta Bizoń zaśpiewa państwu neapolitańską piosenkę. Porozmawiają ze sobą Tadeusz Ross i Piotr Frączewski. A na zakończenie powtórki z rozrywki Jan Kobuszewski zaśpiewa piosenkę z naszego słynnego serialu rozrywkowego Rodzina Poszeprzyńskich. To był Flexaton. Dzień dobry. No otóż odżegnałem się poprzednio już definitywnie, moi mili mali melomani, od kursu gry na przeróżnych instrumentach sobie, prawda? No i powiedzmy, Niksi. Flexaton to jest. Sądziłem naiwnie, że wystarczy już tego uczenia. Przecież gdzie tam, proszę państwa, listy przyszły, żeby jeszcze dalej uczyć. No cóż, tak rada w radę, myśl w myśl, postanowiłem dziś zrobić mały poradnik muzyczny dla różnych bezczelnych, naiwnych muzyków. Są tacy właśnie, którzy naiwnie wierzą w te swoje umiejętności muzyczne i bezczelnie to demonstrują. Jest gdzieś ta miła uroczystość rodzinna, ktoś no gra pięknie na tym pianinie, a taki bezczelny, naiwny to się rozgląda, tak szuka. Co by tu, butelkę, łyżeczkę złapać, prawda? I żeby tylko na tym zagrać, prawda? I patrzcie, jaki jestem zdolny, rozgląda się, prawda? Taka sytuacja jest. Michała. Tak. bo na butelce można grać, proszę państwa, ale i tu potrzeba wirtuoza. Bezczelny, naiwny muzykant, że tak powiem muzykant, zawsze sobie coś tam wynajdzie. A to będzie grzebień, a to łyżeczka będzie, a to może pudełko zapałek. To są para instrumenty, które nie znalazły sobie obywatelstwa filharmonii. Z grupy tych para instrumentów wywodzi się chyba fleksaton oczywiście. O, ulubiony nasz instrument. Patrzę, czy nie ma w pobliżu jakiego fleksatonisty, żeby po pysku nie dostać, prawda? Fleksaton, który posiadam na wyposażeniu, to jest kawał blachy stalowej, którą różnie można naginać i przez uderzenia młoteczka wydobywać jękliwo-rzewne tony. Przepiękny efekt daje śpiew przy fleksatonie, zwłaszcza gdy jest to śpiew sięgający do przebogatej skarbnicy ludotwórstwa. Daj buziaka, nie bądź taka, oj Marynia. Kurak daka, kaczka, kwaka, chrząka, świnia. A ja ci mówię zwieźle, nie dasz, sam sobie wezmę, oj Marynia. Dziękuję. Całą noc tylko chodzę, nie śpię, choć zasnąć chcę. Od ziewania mam drgawki, nie pijam już kawki i czekam na sen. Ktoś cię zwabił, sidła swe, ktoś cię zwabił, sidła swe. A okno trzaska jak diabli, razi światło latarni. Jakiś pijak się tłucze i wrzeszczy jak ducze. Otwieraj czuncze! 3 miesiące ta męka trwa. Przez faceta nie mogę spać. Ludzie, jak go zapomnieć dziś mam. Weź tę małą pastylkę, weź tę małą pastylkę, słuchaj mnie. Abyś zasnąć mógł, bo gdy zaśniesz, już zniknie ten amor. Weź tę małą pastylkę, weź tę małą pastylkę, słuchaj mnie. Zaśniesz, uwierz mi, serce trawi w mig na spokoju tor. Dziś już w aptece nikt ci nie poleci rumianku, który dobry jest dla dzieci. Lecz pastelkę, glicerofosfato z bromo, telewizjo, na tym gramów 0006. O, weź tę małą pastelkę, weź mi cześć. Jakaś kotka gdzieś mruczy, zjadła sardynek 5. Słodko patrzy mi w oczy, a ja z braku snu właśnie umrzeć mam chęć. Ktoś cię zwabił, sidła swe, ktoś cię zwabił, sidła swe. Zerkam w lustro i widzę osła z wózkiem i wiem, że ten wózek to serce tak ciężkie od wspomnień, że kradnie mi sen. 3 miesiące ta męka trwa, przez faceta nie mogę spać. Boże, jak go zapomnieć dziś mam. Weź tę małą pastylkę, weź tę małą pastylkę, słuchaj mnie. Abyś zasnąć mógł, bo gdy zaśniesz, już zniknie ten amor. Weź tę małą pastylkę, weź tę małą pastylkę, słuchaj mnie. Zaśniesz, uwierz mi, serce trafi w mig na spokoju tor. Dziś już w aptece nikt ci nie poleci rumianku, który dobry jest dla dzieci. Lecz pastyrkę glicerofosfatu z bromo, telewizjo, na tym z cynkiem i bikarbonatem, borotalkiem, z czymś tam z kataplazmą i z grysiczkiem i z florenckim, też bewsztyczkiem, mortadelą, a do tego pół literka czerwonego i łyk kawy z kofeiną, gramów 0006. Weź tę małą pastyrkę, weź mi cześć. 2 razy 2. 3, 4. To jest za dokładnie. Na pan spyta jeszcze raz. 2 razy 2? 3. Dobrze. No, Franceski. Roz... Nie, co to tak? Syczy. A teraz? Przestał. A widzi pan? No, Tadzio. Kurna, Olek, Tadzio, gratuluj mi dyploma. Jestem teraz dyplomowanym, uczciwym politykiem, kurna Olech. Wiesz, Tadzio, jaki to jest rzadki tytuł? Naprawdę, panie doktorze przewodniczący? Ma pan dyplom uczciwego polityka? To ile trwały te studia? Pewnie długo, prawda? Tadzio, Jakie długo, Tadzio? Jakie długo, kurnaolek? 2 tygodnie bez 13 dni, kurnaolek. Ja nie jestem żaden matu, ani coś w podobie, żeby studiować jak te przyszłe profesorki na uniwersytetach, czy jakieś inżynierki na Politechnice, kurnaolek. Mnie wystarczy, Tadzio, jeden dzień, rozumiesz, Tadzio? Jeden, kurnaolek, no. Ależ pan doktor przewodniczący zdolny, ależ zdolny, żeby w jeden dzień opanować taki trudny materiał. Tak, dla mnie to jest zero, Tadzio, kurnaolek, a nawet 2 zera, takie łatwe, kurnaolek. No. A przepraszam bardzo, że pytam, panie doktorze przewodniczący, czy w związku z ukończonym kursem obowiązywać będzie teraz jakiś nowy tytuł dla pana doktora przewodniczącego? A oczywista, Tadzio, kurnaolek. Od dziś ma się do mnie mówić panie doktorze przewodniczący UP, kurnaolek. UP? A co to znaczy UP? UP znaczy uczciwy polityk, kurnaolek. Szlachectwo zobowiązuje, Tadziu, kurnaolek. No tak. Teraz wszystko trzeba robić po cichu, to co się robiło głośno. Kapujesz mnie? Dobra, Tadziu. Tak. Dobra, teraz przystępuję do podłączenia obywateli pod Wesołe Miasteczko, kurnaolek. Pan doktor przewodniczący UP chce podłączyć wszystkich obywateli do karuzeli? Ale po co? Tadzio, nie do jakichś karuzeli, kurnaolek, tylko do jednej karuzeli. Do diabelskiego młyna, kurnaolek, rozumiesz, Tadzio? Nie bardzo, panie doktorze przewodniczący UP. Ty nie jesteś, ty rozgarnięty, ty. Tadzio, ty kurnaolek, ty nie jesteś, nie wiesz, co to jest diabelski młyn? Kurnaolek, no! Wiem, panie doktorze przewodniczący UP, ale nie wiem, po co pan doktor przewodniczący UP chce obywateli do tego młyna podłączać. Tadzio, a widzisz tego muchego, tego kurnaolek? Muchego? Tak. Chyba muchę, panie doktorze przewodniczący. Tadzio. Muchę widzę. Siedzi na suficie. Mam ją wygonić? Tadzio, ja się pytam, Tadzio, czy ty widzisz muchego? Nie muchę, Tadzio, kurnaolek. To nie jest ona, ta mucha, tylko to jest on. Tyn much, rozumiesz, Tadzio, kurnaolek? Tyn much. Tyn much? No. A po czym pan doktor przewodniczący UP poznaje, że to jest on, a nie ona? A much nie odróżnia kota od sowy, Tadzio, kurnaolek. Stąd wiem, że to jest much. Ach, stąd się nie odróżnia. A sprawdził pan to, panie doktorze przewodniczący UP? No a jak, Tadzio? No a jak, kurnaolek? Widzisz tego muchego? Już nie widzę, bo sobie poleciał. A właśnie, Tadzio, kurnaolek, właśnie. Much sobie poleciał, bo nie chciał dostać zawrotu głowy, kurnaolek. No a dlaczego by miał dostać? Z zachwytu, Tadzio, kurnaolek, z zachwytu, jakby na mnie spojrzał. Dlatego wolał odlecieć, kapuje. Nikt nie lubi dostawać zawrotu głowy, a naród, Tadzio, musi, kurnaolek. Jak się obywateli podłączy do karuzeli, to obywatele będą dostawać zawrotu głowy, kurnaolek. No i co z tego? No to z tego, Tadzio, że ludzie muszą mieć zawrócone w głowie, żeby dobrze pracowali, kurnaolek. Im już słowa nie wystarczają, kurnaolek. Im trzeba zawrócić w głowie w sposób mechaniczny, rozumiesz, Tadzio, kurnaolek. A gdzie lepiej się zawróci w głowie, jak nie na diabelskim młynie, Tadzio, kurnaolek? Ty się wyobrażasz sobie takie sytuacje, Tadzio, no. Cały naród na karuzeli, kurnaolek, no. Wyobrażasz sobie. No. I karuzola puszczona na pełne obroty, kurnaolek. No co, Tadzio, dobre, co? Tadzio, dobre? No to jest genialne, panie doktorze przewodniczący UP. To genialne, że też nikt dotąd jeszcze na to nie wpadł. A widzisz, dlaczego, Tadzio, kurnaolek? No, nie mam pojęcia, panie doktorze przewodniczący UP. No widzisz, Tadzio, kurnaolek. A ja mam, dlatego, Tadzio, kurnaolek, że do rządzenia trzeba rozum. A tak. Rozumiesz? Tak. A ja ten rozum mam, kurnaolek, i to wszędzie. Wszędzie? Pan doktor przewodniczący UP ma wszędzie rozum? A jak, Tadzio, a jak? A wiesz, Tadzio, gdzie najbardziej go mam, kurnaolek? Nie wiem, panie doktorze przewodniczący UP. W jednym banku szwajcarskim, gdzie trzymam swoje pieniądze, kurnaolek. Bulba, Tadek. Bulba. Kiedyś prosperity, sam odwiedzą psa. Wystarczyło pysk otworzyć, by pieczony gołąb wpadł. Dzisiaj wózkiem inwalidzkim wolno toczę się przez świat. Mieszkam kątem u córeczki, nie mam nawet na M2. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Tancereczka panna Iga, starszy kuchanna nas, była moją utrzymanką i kochanką jakiś czas. Iga zgniła na powązkach, a obecna miłość ma. To urocza starsza pani, nie przeszkadza mi jej garb. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się w górę, żeby znaleźć się na dnie. Zażrałem się kawiorem, jadłem co dzień Chateaubriand. Piłem koniak, panie, piłem whisky w lepszych knajpach à la carte. Dziś w kaszance odnajduję smak kawioru z dawnych lat. Piję rad brzozową wodę, gdy w kieszeni rentę mam. Życie jest średnie, ani dobre, ani złe. Wspinasz się, panie, w górę, żeby znaleźć się na dnie. Dziadek Jacek Poszeprzyński, czyli Jan Kobuszewski, śpiewa o tym, że życie jest średnie. Wcześniej była piosenka Kuby Sienkiewicza o czasach średnich. Jakieś mało optymistyczne utwory dzisiaj nam się pojawiły w Akademii Rozrywki. No to na koniec będzie musiało być optymistycznie. Akademia Rozrywki. I będzie, bo to będzie zaproszenie na spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim. Od grudnia, proszę państwa, w scenie na dole, na scenie na dole w Teatrze Ateneum Warszawskim Andrzej Poniedzielski będzie co jakiś czas spotykał się z publicznością w ramach takiego jubileuszowego programu Monday Day, czyli Sing, Spring and Drink, tak to się nazywa. Będzie w ten sposób obchodził swoje 60. urodziny. Ale zanim zobaczą to widzowie w Warszawie, już jutro w Teatrze Polskim w Bielsku Białej mogą Andrzeja Poniedzielskiego spotkać nasi słuchacze. Teatr Polski Bielsko-Biała. Jutro zapraszamy państwa na bielską scenę kabaretową. Jutro o 19:00 to się zaczyna. Mamy zaproszenia. Oczywiście proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. No i mamy Andrzeja Poniedzielskiego rozważania o przemijaniu, o wieku nagrane parę lat temu w przechowalni. Do usłyszenia. Jak sami państwo zauważycie, im dłużej ja będę mówił, tym dla was jest lepiej. Chodzi o to, proszę państwa, że przychodzi taki moment w życiu każdego człowieka, czy on jest mężczyzną, czy kobietą, że no to nie jest jeszcze starość, a to jest taka sytuacja, że na przykład mówi się, że ten obywatel jest w pewnym wieku. No, on jest w pewnym wieku, ale on się czuje w tym wieku niepewnie jeszcze. Ja dlatego wymyśliłem prywatnie dla siebie stan młodości stabilnej. Jako taki stan, w którym się znajduję obecnej, w skrócie SMS. Brzmi to troszkę jak choroba, ale fizycznie to jest szybko zauważalne, ponieważ przede wszystkim twarz tak zjeżdża. To bardziej jest taki, bardzo pobieżnie się trzyma kośćca. Trudno jest tak naprawdę nią sterować. Tak do młodych to można jeszcze wydrzeć się quo vadis, gdzie idziesz. Już jest taki wiek w pewnym momencie, że się już tak nie powinno mówić, że się powinno mówić skąd wracasz. Czego zapomniałeś. Taka jest sytuacja. Na przykład w moim małżeństwie jest tak, że moja żona jest znacznie młodsza ode mnie. I ona porusza się bardzo szybko. Tak jak już wiesz, i tu nawet w tym korytarzu takim długim, jak ja sobie idę normalnie, zgodnie ze swoim temperamentem. A ona tak biega jakoś. Ja mówię, czemu to tak wolno chodzić? To ja jej odpowiadam, że ja nie mam tyle czasu, żeby chodzić szybko. Ja nie mam tyle czasu, żeby chodzić dwa razy w to samo miejsce. Ja muszę po drodze sobie uzmysłowić, gdzie ja idę, po co ja idę i czy w ogóle tam iść. Na co się tak... Są takie różne złośliwe też w tym wieku przytyki, że tam niby wiosna jeszcze drażni, a już nie udrażnia, że takie tam... Ale to są wszystko mity. Natomiast młodości obowiązuje u człowieka pewne związki przyczynowo-skutkowe kierują jego życiem. Jakby posuwają o krok naprzód bądź do tyłu, różnie to bywa. W każdym razie jest to los, przeznaczenie, jak tam to zwał. Związki przyczynowo-skutkowe. A przychodzi taki wiek, gdzie się zaczynają związki skutkowo-skutkowe. I taki przykład by mógł być, że zgniotłem sobie okulary, kiedy się pochyliłem, bo nie usłyszałem, jak mi spadły, gdy mi się gerjawit rozsypał. Kocham tamtej, nie kocham ciebie, bo kocham ciebie tamtą. Postarała nam się już ta nasza wiosna, posiwiane trawy i pordzewiał bez. Już nam się wyszumia zielony wodospad. W zielonej otchłani zniknął kwiatów deszcz. Postarzała nam się już ta nasza wiosna. Świeczki kasztanowca jeszcze palą się. Już nie bosonoga i nie tak zazdrosna odchodzi wtulona pożyczoną mgłę. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej głupoty daremnej, może tylko po to cała wiosna jest. Postarzała nam się już ta nasza wiosna, kwieciście stokrotna i stukrotny żal. Może ją i nawet nie wstyd jeszcze spotkać, ale jakoś trudno ruszać z nią na bal. Postarała nam się już ta nasza wiosna, świeczki dawnych rozstań jeszcze płoną w nas. Tylko nocą ciemną słychać czasu wiosła. Przynajmniej tak mówią, mówią, że to czas. Nie wiem, nie rozumiem, ani nawet pragnę. Tęsknię, bo tak pięknie tęsknić aż po kres. Może dla tej jednej głupoty daremnej, może tylko po to cała młodość jest. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.